Du lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Tre personer påträffades i morse mördade på en kyrkogård i Åmsele, 12 mil nordväst om Umeå. Jag ska ut och skrika, det är det jag skulle vilja. Ut och skrik rakt ut. Jag godtar inte det. De hade inte någon packning utan de hade en korg. Och då undrar jag vad det var i korgen. Då var det kaniner, sa de. Och då frågade jag varför har ni kaniner med? Hans uppträdande var ungefär som när man var liten grabb och pallade äpplen och blev tagen på bar gärning. Det var som om det inte gällde honom eller att det var en ren bagatellsak bara. Och det indikerar ju en kraftig psykisk störning. Men jag vet inte vad som är värst. Att de är borta eller hur det gick till. Jag kan inte skylla på det där. Men man saken är så oerhört. Den 3 juli 1988 skakas Sverige av ett brutalt trippelmord. Ett ungt finländskt par på stöldturné mördar en svensk familj på en kyrkogård och flyr sedan genom landet i stulna bilar. Morden är ett av de mest uppmärksammade fallen i svensk kriminalhistoria. Det hade hänt i, liksom, i idyllen, i den ljusa liksom, svenska sommarnatten i en by där inga brott överhuvudtaget sker. Det skulle visa sig sen att mördarna hade ju haft så lätt att ta sig fram, för överallt så hade folk bara lämnat dörrarna öppna, nycklarna satt i bilarna. Det var liksom en helt en oskuldens by där folk gick omkring och då tror jag tidigt så var den här känslan om liksom ett ond väsen som hade rullat in. Det liksom, så att under hela den här tiden så började man, först som det var efter Palmemordet då 2 år tidigare, så målades det in liksom mörka bilder av vem den här mördaren kunde vara. Som tidigt liksom förstods vara helt främmande fåglar, svartklädda, magra, och det talades tidigt om liksom en stirrig, hypnotisk blick. P3 Dokumentär berättar ikväll om Åmselemorden och om den då 23-åriga Juha Valjakalla och den 21-åriga Marita Ruotlammi. Med mig, Sara Lundin. Jag tror kvällen var på väg in redan och det var sommar och man hade känt hur myggen kom in. Och det är klart jag ser det här liksom, nästan förödiskt vackra liksom, Sverige med bäckarna och forsarna och liksom björkarna och skogarna där som glider in. Sen kom jag till den där lilla byn med de där små trähusen och det här liksom lite långsamma livet som pågår där. Jag minns att man hörde Vindelälven där precis bakom kyrkogården. Jag heter David Lagercrantz och är numera författare, men på 1988 den sommaren då var jag journalist, ung journalist på Kvällsposten i Malmö. Och det var detta är väl den 3 juli det hände, va? Så var jag på den tiden alltid jour, alltid med en personsökare som kunde pipa. Jag kastades, jag var någon slags handelsresande i blod och död. Men den här dagen så ringer får jag höra ett samtal om att det är 3 personer som är hittade på en kyrkogård nära Umeå. Och så mycket förstår man ögonblickligen att det här är en väldigt bra historia, för att uttrycka mig lite cyniskt. Det gick tidningen igång på genast. Så att jag flyger upp från Malmö. I kanal 1 blir det nu äntligen tennis. Och här i TV2 sänder vi Rapport. God afton, här är Rapport söndagen den 3 juli. 3 personer som alla tillhörde samma familj har hittats mördade på en kyrkogård i Åmsele, 12 mil nordväst om Umeå. Kvar i livet finns yngsta sonen i familjen Nilsson. Han är 11 år och sover i tält på tomten tillsammans med en kompis den här lördagsnatten. När han vaknar har hans pappa, hans 15-åriga bror och hans mamma blivit mördade. Bara en liten bit längre bort. Ja, man får ta en dag i center. Vad bra, det blir kväll. Det här är den 11-åriga pojkens mormor som talar ut i ett radioprogram från hösten 1988 om sorgen och saknaden efter sin dotter, sin svärson och sitt ena barnbarn. Så fick jag som så dåligt samvete ett tag därför när det här nyss hade hänt. Jag tänkte bara Eva. Och jag koncentrerade mig så oerhört. Eva. Och sen tänkte jag, men så hemskt. Och jag tänker ju inte på Fredrik och Sten. Och Fredrik och Sten, och är ju lika hemskt, de är ju borta. Och då fick jag som så dåligt samvete. Jag tänkte, så hemskt. Men jag orkar inte tänka på mer än en gång. Det gick inte. Och det är klart, det var ju hon som var min dotter då. Ja. Men jag vet inte vad som är värst. Att de är borta eller hur det gick till. Jag kan inte skilja på det. Men man saknar mig så oerhört. Ja. Polisens hetaste spår är en kraschad bil. Man fann några mil bort från kyrkogården en finsk registrerad Saab. I den återfann polisen inbrottsverktyg och en K-pistattrapp. Bilen var helt utbränd efter kraschen. Tidigare på kvällen, innan den finskregistrerade Saaben brunnit upp och innan tre personer mist sina liv, är lördagskvällen i den lilla byn het, blomstrande och festlig. Jag skulle säga att den här natten är smått magisk för Åmsele. Det är förstås en väldigt ljus natt som det är uppe i Norrland vid den tiden. Det har regnat väldigt lite, det är torrt. Och det är en varm kväll. Men framförallt, trots att nu klockan börjar närma sig 2 på natten, så är hela byn vaken. Överallt finns det folk. Borta i Norsjö så har det varit dans. Många av tonåringarna i byn har åkt dit. Bland annat Fredrik Nilsson, son till Sten och Eva, som egentligen gör en initiationsrit i den vuxna världen, åker iväg för första gången på en dans. Hon kommer hem med bussen 02:50 tillsammans med andra ungdomar. Festen pågår på bussen och även när de stiger av. Och jag tänkte där nu, vad fint det är. Det är en sommarstuga i Blåliden och där brukar jag sitta och veva. Då är det så fint, då är det sommar. Och då brukar Eva komma från Åmsele då. Och så hade hon med sig tidningar och hon hade med sig någonting gott. Ja, nu förstår man ju på vad andra upplever mer. Hon var ju som ett nav i ett hjul, Eva, på något sätt. Det var vi som snurrade runt. Och tänka ibland och så här. Ja, tänker jag. De fick ju bästa delen av sitt liv tillsammans. Och de var lyckliga och hade bra ihop. Jag tänkte, de hade ju sämre delen kvar att bli gammal. Men då tänker jag ju, men herregud, Fredrik, då som aldrig han började leva. Ja. Oj, oj, oj. Och då hade han ju då veckan före bara i skogsplanteringen och knotten och myggen och varmt. Och han slet hundar och han jobbar på och han ringde på kvällen. Vet du, mormor, jag tjänar 320 kronor idag, så han var så glad. Ja, då han fick löningen då. Då var han död. Vad är det för mening? 4 år tidigare, innan en vit Saab rullat in i Åmsele, sitter en 18-årig flicka på en parkbänk utanför ett disco i den finländska staden Björneborg. Hon heter Marita Ruotlami och drömmer om att bli operasångerska. Jag tänker på henne, säger hon, en sån där flicka som hade kunnat bli vad som helst. Det var en ytterst formbar flicka liksom, som skulle kasta sig över vilken identitet som erbjuds. Men hon hade det där undflyende draget och en söt, vilsen tjej. Hon har beskrivits då när hon träffar psykologer senare som oerhört osöständig och oförmögen till egna initiativ. Marita har en tvillingssyster som heter Farita och en kusin som heter Carita. Carita sa senare i förhör att Marita inte förmådde fatta sådana beslut som folk i allmänhet kan. Hon behövde någon som sa till henne att laga mat, även om maten bara var till henne själv. Ja, jag fick ju träffa en späd flicka som såg rädd ut. Sannolikt iklädd kjol och blus, i alla fall sommarklädd. Det här är Allan Ollikainen. Numera pensionerad polisman, 1988 kom han att agera förhörsledare och eftersom Marita bara talade finska, även tolk. Jag kände till att hon och hennes tvillingssyster Sarita och kusinen Carita var mycket tillsammans och att de så att säga hör ihop fram till dess att med tvillingssystern och den och kusinen fick vara sin pojkvän och på så vis hamnade Marita så att säga utanför de två övriga. Hon var ensam, men så småningom kom hon att komma i kontakt med en blivande pojkvän, det vill säga Johan Baljakala. Hans utseende var ju det långa svarta håret och ögonen också mörka. Jag ser allt det där i svart. Han hade ju nästan ett dystert utseende på något sätt. Ja, jeans och så hade han en lång rock. Så han såg ut som den moderna tidens popidoler. Alltså var så han klädde sig. Och han ville nog vara någon sorts popidol också. Men att han skulle bli det även som trippelmördare, det var ju helt otroligt. Mitt smeknamn är ju Pelle. Per i när det gäller födelseattesten och så vidare. Per Oskar Svensson och advokat och sen 1979. Och före det så var jag ju då idrottsman på toppnivå. Brottning och vann flera VM och OS-medaljer och så vidare. Pelle Svensson var Juha Valjakallas advokat. Han ville testa mig på armbrytning. Han var imponerad utav mig som idrottsman då. Det var nog ingen svår match för mig. Han höll väl emot en stund, men när jag började bruka allvar då var det ju ingen tvekan om vem som var starkast. Vet du, de kör ju med den här gräsklippan jag där. Jag hör ju nu att det blev samma tag. Det blir så märkligt att ha det. Det hör till saken att Johan var ganska charmerande mot damer och blickor. Han hade en förmåga att liksom höja sig själv. Och enligt vad jag läste så hade han uppgivit att han var rockmusiker. Och bara det tycks ha varit lockande för henne. Förmodligen var han hennes första pojkvän. Och det var ju bara en sån sak är ganska intressant för en ung flicka. Jag tror också man invaggas i någon slags förtröstande trygghet med hans säkerhet. Det här klarar jag, det är ingen fara. Alltid, jag har en bakväg, jag har en plan B. Och sen så där lite skickligt också hur han mytologiserar, kallar dem för Bonnie and Clyde. Och han romantiserar, det är klart att omöjligt att hon inte liksom drogs med i det här. Det hade jag nog, min prudentliga plugghäst på den tiden. Jag hade nog också sådana drömmar i hemlighet. Om bara rätt person hade kommit förbi med en stulen bil så hade jag nog hoppat in. Nej, först tror jag att han nog ville imponera då på tjejerna. Stal då en sportbil och en nya bilar var det oftast. Det var inte vilka bilar som helst som han stal på sina brottsturnéer. Men det han såg hos Marita, det är... Ja. Men att hon också var en tjej på drift som var utstött och var ensam. Alltså, de hade en identitet där och det tror jag gjorde att det fördes som samman. Och hon tror jag sökte trygghet hos Joa. För han uppträdde ju då väldigt tufft. Han hade ju den där tuffa stilen. Och det imponerar säkert på henne. Joa var enda barnet. När han var 6 år kontaktade hans mamma en uppfostringsrådgivare. Och här började det långa kretsloppet av statliga anhalter. Barnpsyk, mottagningshem, skolhem, ungdomsfängelse. När Joa fyllde 15 år hade polisen gripit honom 63 gånger. För stöld, snatteri, skadegörelse och olovlig körning. Joa hade ju gjort sig känd redan i skolan som den som ville dominera över någon annan. Och han gjorde gärna mot andra pojkar som var till exempel fetlagda eller så. Och då kunde han styra vederbörande så mycket han ville. Och när han blev less på honom så bytte han och tog ett annat offer. Och jag läste någonstans att en lärare konstaterade att vid ett sånt där byte och sagt ungefär så här att nu har Joa fått en ny adjutant. Det vill säga en adjutant som utför hans önskemål och order. Den här stilen fortsatte tydligen även under tiden då han var tillsammans med Marita. 1983 påbörjade Joa en klippbok som han gav titeln Hanoi efter det finska glamrockbandet Hanoi Rock som han gillade. Boken, den är full av dikter, teckningar och utrivna idolbilder. Främst på Sid Vicious från Sex Pistols och hans tjej Nancy Spungen. Joa ritade till exempel fredsduvor spetsade på svärd, monster i tvångströjor, kanyler, nazistsymboler och marianablad. Det finns ju då hopp om att han ska göra någonting. Han har ju den här vurmen liksom för hårdrocken. Under en kort tid sägs han sjunga i ett band, men annars består hans liksom konstnärskap bara att han försöker adla hela sin kriminalitet. Men jag upplever att det är en grabb som aldrig egentligen har något annat identitet än det här liksom kriminella utanförskapet. Ett problembarn alltså redan från början. Det är Johas dikter. Eftersom Allan Ollikainen kunde finska översatte han också Johas dikter. För att belysa tingsrätten och även hovrätten om hans psyk, hans sätt att tycka om samhället och tycka om medmänniskorna, i synnerhet då polismyndigheten och poliserna. Vi har en som heter Makt 4. Jag vill bruka knark, jag vill bruka lögner, jag vill bruka våld, jag vill vara utan känslor. Jag vill begränsa livet, jag vill förgöra föräldrarna, skapa fram nya ljus utan rädsla. Jag vill se sorg, jag vill dö ung, jag vill vara fullkomlig, jag vill vara gemen, jag vill gå in i armén. Jag vill vara en hjälte, jag vill vara en soldat, jag vill döda människor. Ja, det är ett exempel på hans sätt att skriva dikter. Joa och Marita reser runt i stulna bilar över hela Norden. Joa snor, Marita håller vakt. Allt ska vara rock'n'roll, vi är Nordens Bonnie och Clyde, säger Joa. Och det dröjde inte länge förrän Marita började sminka sig med samma tunga ögonskugga som Nancy Spungen. Joa klippte till och med hennes hår, kort och spretigt, rött. Hon låter Joa regissera hennes eget liv. Hon låter sig bli en del av Joas dröm. Det passar Joas självbild att ha liksom en tuff tjej, alla Bonnie på gatorna. Så att det är klart att hon helt formas av honom. Och hennes språk blir också mycket tuffare. Hon har alltid haft svårt för att skriva, men han är ju en ivrig skribent i sin blandning av kåkfararsnack och polisprosa. Så började hon använda tuffar och fack. Och, så det är klart att hon tar den identiteten. På våren 1987 snor de en kamera ur en bil i Falkenberg och fotograferar sig själva framför fontäner, torg och lyxbåtar. På en bild sitter Marita på en bänk i Lappland. Hon bär röda solglasögon och en ärmlös leopardmönstrad blus. I ena handen håller hon en Fanta-burk och en cigarett. Med andra handen ger hon fingret till kameran. Fuck you. Juha fotograferar sig själv i en automat. Han håller in sina kinder, har stora pilotbågar och visar upp en lapp som det står Il Capitano på. Marita kallar han för Pupu, finsk slang för kaninunge eller kramdjur. Och det hände att Il Capitano slog sitt kramdjur när han drack alkohol. Han hade makt över henne. Du hör Gunnar Falk som var Maritas advokat. Hon hade inte förmåga att alltid kunna säga nej, utan han tog kommandot, han var Il Comandante eller Il Capitano, och på något sätt så blev det alltid som han ville. En augustimorgon smyger de in på en gård i Arvidsjaur och snor en Mercedes-Benz. Företagaren Bo vaknar av ljudet utifrån gården och kutar ut med sommarjackan ovanpå pyjamasen. Han hör sin Mercedes köra en bit bort, så därför hoppar han upp på sin motorcykel och gasar efter 100 km i timmen. Bo lyckas köra i kapp och hinner se förarens långa svarta hår och förvånade ansikte innan han blir prejad av vägen och flyger upp på 30 meter, medan hans motorcykel och bil susar vidare på länsväg 46 mot Älvsborg. Bo överlever. Det går några veckor och sen ringer polisen och ber Bo komma och titta på en rulle fotografier som polisen i Halmstad hittat och framkallat. Och det var ingen tvekan. Bilderna visade samma kille som prejade Bo av vägen. Det var Juha. Juha döms till 14 månader på Kumla och Marita till 6 månader på Hinseberg. Hej Marita. Kom ihåg att jag inte är någon förälskad tonåring utan Hanoi som är stolt som fan, som högaktas i fängelset. Utdrag ur Juhas brev, skrivet från Kumla den 21 oktober 1987. Det finns något hos mig som inte ens du fattar, trots att vi varit tillsammans så här länge. Mitt bästa vapen är mitt psyke. Jag tar segern i alla lägen, även om det skulle kosta livet. Jag har ett psykopatiskt sinne och ett klokt huvud, och det är en farlig kombination. Det här var ju brev som kom fram under, väldigt sent under polisutredningen. När jag gjorde klart för Marita hur pass viktigt det var att domstolen skulle förstå deras relation. Att det var Joa som bestämde. Jag läste ju högt ur dem där under rättegången. Jag fick någon lapp där det står något om att din mamma är sjuk. Vad i fittan rörde mig? Är din morsa viktigare för dig än jag? Om så är fallet, stick åt helvete. Jag har sagt 100 000 gånger att du inte ska reta mig. Det blir ödesdigert för dig. Förstår du? Satan! När Marita skrivs ut från Hinseberg har hon ingenstans att ta vägen. Hon flyttar hem till sin syster Sarita. Det hände att Juha ringde från fängelset. Sarita svarade för det mesta och sa att Marita var ute, fast hon satt bredvid henne i soffan. Sarita försökte få Marita att slita sig ifrån Juha. Det är uppenbart så, det finns det ändå ganska stark bevisning för, att månaderna innan de åker iväg på den här ödesdigra resan så försöker Marita skaffa sig ett annat liv. Första gången så tar hon ett jobb, får jobba på en restaurang. Tyvärr dör de som har restaurangen, som förlorar det jobbet också. Hon söker upp en socialsekreterare som sen kommer att vittna, som säger att hon möter en helt annan Marita. Inte alls den där tuffa punktjejen, utan en flicka som verkligen vill vidare och vill göra någonting, vill jobba med människor. Hon får en lägenhet för första gången. Och på försommaren nu, eller på vår, tidigt på våren 1988, så åker hon buss i Björneborg, tror jag det är, där de bor. Och ser då en ung, beskedlig, blond kille sitta på bussen. En kille som jag sen träffade på rättegången och upplevde som själva antitesen kring till Joa. Och de inleder ett samtal, och det här Marita beskriver så rörande, att de blev så förbluffade över att den här killen var intresserad av henne. Han pratade inte om sig själv. Han skröt inte om allt fantastiska han hade gjort. Och det gjorde hon ovanligt, eftersom hon var en flicka med så lite initiativ. Hon bjuder hem den här killen. Och de inleder ett förhållande. Joa sitter fortfarande i fängelse. Och hon känner sig att de plötsligt har hittat någon som hon kan prata med. Och hon börjar då berätta hur aggressiv, hur destruktiv, hur hotfull och farlig Joa är. Har väl ett oerhört behov av att göra det, men hon begriper inte kanske hur sådana ord upplevs av en lite skrämd, rädd, blyg kille. För första gången så älskar han en kvinna, men han känner att jag kan inte. Han börjar bli rädd. Och jag tror Marita mellan raderna också sagt att Joa kan komma efter honom. Så att han bryter med henne. Och då säger hon att nu kan jag lika gärna dra med Joa. Nu spelar ingenting någon roll. Och dagarna börjar närma sig den dagen då Joa ska mucka från fängelset. Hon söker upp socialsekreterare. Man diskuterar om man ska gömma henne någonstans. Hon har sin syster och sin pojkvän sittande hos henne för att vakta. Men den tror jag det är den 30 april så ska de iväg på ett födelsedagsfest allihop tillsammans. Hon är hemma för att göra sig i ordning. Och då knackar det på dörren. Och då är det Joa som har muckat och säger att snabba på. Jag har en bil där ute, jag har en stulen bil. Hon säger, hävdar hon, att jag vill inte, jag kan inte, jag ska på födelsedagskalas. Snacka inte skit, säger han. Det är bråttom nu, nu sticker vi på semester. Så var det. Vad tror du får genom hennes huvud när hon sätter sig i den stulna bilen? Jag vet inte. Man kan ju tycka att hon borde förstå att det här kan inte bli något bra. Men hon gjorde det ändå. Och det är ju lätt för andra att tycka att säger man inte nej och vägrar att röra på benen, så att säga, när man säger kom med här, så är det inte ofrivilligt, då är det frivilligt att man går med. Visst, så kan man ju naturligtvis tycka, men rent mentalt, psykologiskt, så var det ju inte frivilligt. Utan han hade den här makten över henne. Nu följer du med. Nu ska vi åka. Kom här. Jag måste ta mig. Ja. Gunnar Falkenes advokat säger att det från början egentligen var en helt ofrivillig resa, och det där är ju väldigt svårt att veta vad som är vad. Men jag skulle säga att efter att ha varit i hans klor från förra resan, efter att ha skapat det här förhållandet där han blir starkare och starkare ju svagare hon, så skulle jag säga att hon hade väldigt liten chans att stå emot honom. Och hon är en otroligt misshandlad, förtryckt kvinna som alltså mitt hjärta blöder för, som är utsatt, alltså värsta sortens kvinnoförtryck. Sen är det mycket möjligt att hon väl sticker iväg, att hon ibland fångas och precis som under förra turnén ibland känner kanske kan det finnas ett liv med den här personen. Den 19 juni snor de en kanin i en villa i Finland, och lite längre söderut så snor de en kanin till, en gråsvart spräcklig och en albinovit. De låter kaninerna hoppa fritt i bilen. I baksätet har de strött sågspån och ställt två små skålar. En med vatten och en med grönsaker. Och de här kaninerna är ju speciella på många sätt, eftersom Marita när hon träffar Joa, det är klart hon blir lite förförd av den här grandiosa personen som tycks äga världen och gör vad han vill. Men samtidigt gör hon som så många flickor. Hon söker ju andra sympatiska, svaga drag hos honom. Och det är inte så lätt att hitta hos Joa. Men hon hittar ett tidigt. Det är att han gillar kaniner, marsvin. Och det är något som hon klamrar sig fast. Vi är båda mjuka personer som gillar marsvin. Så att det där är viktigt för dem båda. Och det är klart att det sker en bindning där. Och det är inte omöjligt att tänka sig att den oförmåga som Joa har att binda sig till människor, det har han att binda sig. Det kan han ändå göra relatera till de här kaninerna. De körde då i vansinnig hastighet. De lyssnade på punk och hårdrock. Black Sabbath minns jag, de hade ett band på som dånade där. Och då så tittade de till kaninerna där som sprang oroligt, säkert störda av den här liksom dånande musiken. I bilen säger Joa att han inte vill vara någon småtjuv längre som så gott som dagligen behöver bryta sig in i sommarstugor, sno mat, kläder och bensin. Joa hade nya, större planer i åtanke. Du hör Joas advokat, Pelle Svensson. Joa krävde att nu måste de göra ett inbrott, inte stjäla bilar utan att man skulle stjäla ett vapen. Och det skulle göras ett rån. Ett stort rån som skulle ge mycket pengar och sen skulle de lämna landet och åka söderut. Förmodligen till Medelhavet eller någon annan liknande miljö då, och där de skulle leva gott. Men för att Joas medelhavsplaner ska kunna bli verklighet behövdes vapen och ammunition. De åker till Sveg och bryter sig in i en villa. Joa krossar en fönsterruta och kryper in. Marita håller vakt. Han tar ett kulgevär, en luftpistol och ett dubbelpipigt ryskt hagelgevär. Han rafsar också åt sig ett smyckeskrin som han ger till Marita när de kör därifrån. Marita tar på sig nästan alla smycken och de åker till en skjutbana några mil ifrån Omsele. Där hittar de ammunition och Marita tränar på att skjuta hagelgevär. Sen slår de läger in till Vindelälven och grillar korv. Plötsligt säger Marita att hon inte vill vara med längre. Men Joa vet Maritas svaga punkt. Joa hotar ju med att döda kaninerna. Det var ju en press som han hade på Marita då för att få henne att lyda och följa med. För hon började ju att tveka och ville hoppa av. Och när hon gav uttryck för sådana tankar, då hade han kaninerna som utpressning. Vid ett tillfälle så kom jag ihåg att han kastade kaninburen i en älv. Om det var den älv som flyter förbi där uppe i Vindeln. Vindelälven blir det då som den heter. Jag tror det var där som han kastade kaninen. Och innan buren hann sjunka så hade Marita kastat sig i vattnet och simmat ut och lyckats rädda dem. Nästa dag är ovanligt varm i Västerbotten. Klockan 4 på eftermiddagen uppmäter Lycksele mätstation 23 grader i skuggan. De kör söderut. Det var en slump som gjorde att det blev Omsele. För Marita fick vi en vägkorsning bestämma. Ska vi köra höger eller vänster? Om hon sa vänster då så blev det till Omsele. Klockan är runt 9 på lördagskvällen den 2 juli när en vit Saab rullar in i Omsele. Bilen parkerar på kyrkogården. I bilen sitter Joa och Marita och äter chips och dricker kiwi-likör. Joa säger att de behöver göra en del inbrott för att sno rånarluvor och träningsoveraller så att de ska kunna röra sig fritt och obehindrat. När klockan närmar sig 1 ber de sig lite fnittrande ut på byn. Med sig har de en blå nylonbag. I den ligger inbrottshandskar, skruvmejsel, brytjärn, kofot och det laddade avsågade hagelgeväret. Marita bär på väskan. Hon var den som alltid bar på alla väskor. De irrar runt lite mellan gårdarna. Bland annat smiter Joa in i ett uthus och försöker bryta upp en frysbox. Men han lyckas inte utan äter istället lite av brödbitarna som är utlagda för fåglar. Du hör David Lagerkrans, journalist på Kvällsposten 1988. De går och överallt och gör så där spontan, impulsstyrd ung man som han är. Så att han gör saker utan att egentligen veta varför. Han tar en plånbok, han tar en leksakspistol. Och sen gör den då det ödesdigra, fortfarande fnittrande som Marita minns det. De ser en cykel som är alldeles för liten för dem. Det är helt meningslöst att stjäla den cykeln. Men det gör de. Joa tar den, Marita hoppar upp där bak och det går ju eländigt långsamt förstås. Men precis när de åker iväg så hör de en knackning på rutan. Och då är det sannolikt Sten Nilsson som har sett honom. Sten var klädd i en träningsoverall och hade träskor. Fredrik hade satt på sig, tror jag, en finare skjorta. Hade klätt upp sig. Det var hans stora kväll. Han skulle ut i vuxenvärlden och dansa. Han hade varit där uppe vid Norsjö. Däremot vet jag att han hade tagit av sina skor och satte på sina nya. Han satte på sig ett par gymnastikskor av märket Lejon. Som han inte hann knyta, för att fadern hade så bråttom ut för att gripa tjuvarna som hade tagit deras cykel. Eva ser Sten och Fredrik sticka upp efter de här tjuvarna. De tar bilen den korta vägen, de 147 meter upp till kyrkogården, deras orangefärgade Volvo. Samtidigt så är fortfarande Johan och Marita väldigt fnittriga och glada. Till slut så förstår de att det inte går att åka på den här cykeln, så de slänger den i diket och springer upp mot kyrkogården. Men sen börjar Johan, det goda humöret hos honom, plötsligt rubbas. Han får för sig att när Volvon parkerar vid kyrkogården att Volvon blockerar deras Saab. Och han börjar bli allt nervös. Han säger att han går som en hare, gömmer sig under en gravsten till en annan. Och plötsligt hör han en röst som enligt Marita och Joa är: jävla tjuvar, ge tillbaks våran cykel. Och det där var förmodligen helt fel röst att ge till en störd människa med grandios självbild. Joa retar sig genast till någonting. Han känner att sitt överläge håller på att rubbas. Och då tar han sitt avsågade hagelgevär som han har haft i väskan hela tiden, utan att han förstås har vetat vad han skulle ha det till. Det gevär som de har tagit i Sveg och sågat av. Han går mot Fredrik och Sten. Joa säger till dem: be om nåd. De ber om nåd. Men trots detta så spänner han då med oerhörd kraft sina svaga men seniga händer, spänner hanen på Bacalgeväret som är avsågat väldigt kort och skjuter. Vi som har sett obduktionsbilderna, vi glömmer dem aldrig. Och då får vi betänka att Fredrik ser detta. Han står på knä och då säger han enligt Marita: skjut mig inte, jag är bara 13 år. Han var 15, men på något sätt tänkte han väl kanske i all sin skräck att om man drog bort 2 år att det skulle rädda honom. Men Joa är nu bortom allting och har en fullständigt skoningslös vrede i honom. Han spänner med all sin kraft hanen igen och skjuter. De springer iväg och Joas händer skakar nu så pass att han lyckas inte få i nyckeln i låset. Han lyckas inte komma iväg. Och då är det någon som knackar på rutan. Och det är Eva, modern som har hört de här skotten, oroad sprungit upp. Undrar förstås vad som har hänt. Och då flyger den verkliga djävulen i Joa. Och sen sticker de därifrån i en vansinnig fart. Upp på 220 km i timmen. De slänger geväret vid en liten by som heter Ajaur, en liten sjö. Och när Marita går ut där och ska hämta vatten så sticker han geväret, innan han slänger det så sticker han geväret i ryggen på honom och säger att du vet väl att du är enda vittnet. Efter de har slängt vapnet så fortsätter de med oerhört fart, voltar bilen, törnar emot en kraftstolpe som gör att hela elen börjar svaja i hela området 03:40, och sen fortsätter de sin desperata jakt genom Sverige. Ja, jag kommer hem från ett läger, ett körläger, och min kompis som hade följt mig, hon ringde då och grät i telefon och sa att ja, Fredrik och hans mamma och pappa blev mördade på kyrkogården i Omsle. Folk är chockade och de är rädda. Och vi hoppas att de ska kunna reda ut det här. Och det är jag hela tiden som har påpekat som en trippelmöderska. Joa sa till mig att ingenting skulle hindra mig när det gäller att undvika. att återigen få sitta inne under sommaren, som han uttryckte sig. Det var heligt för honom att sommartid då skulle han vara på fri fot, då skulle han leva ut. Polisen tillägger att en krets människor som kan genomföra så här brutala mord är mycket begränsad i Sverige. Du lyssnar på P3 Dokumentär om Åmselemorden 1988. Och jag heter Sara Lundin. Det är gryning den 3 juli 1988 och en vit stulen Saab kör ifrån Åmsele kyrkogård i uppåt 220 km i timmen. Bilen får sladd, voltar och landar mot en kraftstolpe som gör att hela elsystemet i området börjar svaja. Ur bilen kravlar 23-åriga Juha Valjakalla och 21-åriga Marita Rotlami. De stapplar 2,1 kilometer tills de ser en Volkswagen Passat 87 som står parkerad in till ett rött hus. Nycklarna sitter i låset. De hoppar in i bilen och kör tillbaka till den kraschade Saaben. Där kryper Juha in i vraket för att hämta kaninerna. Sen tänder han eld på bilen. Du hör Juhas advokat Pelle Svensson. Det var ju droger också under hela tiden, både alkohol och narkotika. Vad då för droger? Ja, det sa han inte till mig, men att de provade narkotika, men han föredrog alkohol. Därför att det var lättare att återhämta om det blev för mycket, så uttryckte han sig. Men Juha hade också det här med att om polisen grep dem med bilen och mycket narkotika, så skulle det bli ett väldigt avsevärt straff. Och det tillät han inte. Och då tror jag att när de var ytterst hårt pressad, då valde han att bränna upp bilen för att utplåna alla spår. Det jag hade i bilen hade kunnat ge mig ett lika långt straff, nästan lika långt straff. Det tyder på att det fanns ett avsevärt parti narkotika i bilen. En uppladdning kanske för hela sommaren då. Inte trodde man väl att någon skulle ge sig in på en kyrkogård i Åmsele och skjuta folk, inte? Filip Gerhardsson, nu pensionerad polis. Men lördagen den 2 juli 1988 var han jourhavande polismästare i länet. Ja, det var en mycket vacker sommardag. Han var dessutom tävlingsledare för de poliser som samlats i Skellefteå för att göra upp om SM-titlarna i maraton. Och där hade då på kvällen den andra, så hade då Sveriges poliser i stort antal samlats, långskubbarna alltså, samlats i Skellefteå för att göra upp om detta svenska mästerskap. Som då var, målgången var någon gång mitt i natten, och sen skulle prisutdelningen vara på förmiddagen där på söndag. Och jag skulle förrätta den där prisutdelningen då i polishuset. Och när vi som bäst stökar där bland pokalerna och allt vad det nu var, skulle ha en måltid också tillsammans, så ringer de ifrån vakten nere i polishuset och säger att du måste omedelbart ta kontakt med Umeå för det har hänt något förskräckligt i Åmsele. Och där fick jag då veta att vaktmästaren på kyrkan i Åmsele hade, när han skulle inleda eller förbereda söndagens högmässa, så hade han påträffat två lik. Och det var ju då min uppgift att snarast möjligt lämna uppgiften med prisutdelningen här och ge mig iväg till Åmsele. Min första tanke var ju när jag fick höra det, att det här måste väl vara någon personsdrama. För man väljer väl inte en kyrkogård när man ska gå och dräpa sig gärna. Utan det måste vara något liknande. Vilket nu inte stämde för att det var en vuxen man och hans son som hade skjutits där. Och när vi kom dit så kunde vi så småningom då konstatera att det var en militär, en löjtnant, och hans 15-årige son som hade av någon blivit skjutna och låg där döda på en grav. Och när vi nu väl hade fastställt identiteten på de dödade, så kunde vi då också då gå vidare. Och så småningom så påträffade vi ytterligare en död, och det var hustrun till den här Sten Nilsson. Om jag minns rätt var hon 42 år gammal, han var 49. Hon låg ett stycke in i skogen där. Inga vapen fanns och inga kända gärningsmän, utan vi fick börja för grunna. Och den första tanken var att kan hända är det någonting som har med den här militära uppgiften att skaffa. Ja, jag kom hem från ett läger, ett körläger, och min kompis som hade följt mig, hon ringde då och grät i telefon och sa att ja, Fredrik och hans mamma och pappa blev mördade på kyrkogården i Åmsele. Och det lät så otroligt, som hämtat ur en deckarroman. Så jag satt och skrattade åt henne, jag fattade inte. Så sa hon, slå på radion så får du höra det. Hon kunde inte prata med mig längre, för hon höll på att gråta ihjäl sig. Och då slog jag på radion, så när jag fick höra det, jag fick en chock. Jag grät flera dagar i sträck. Det blir nyheter från Ekot. Umeåpolisen som utreder morden säger sig ännu inte ha några förklaringar till vad som ligger bakom morden, men säger sig ha en del spår att arbeta med. Bland annat har man sett ut rikslarm efter en personbil som stals alldeles i närheten av kyrkogården när kropparna påträffades. Det hade regnat på morgonsidan, vilket ju för det här kunde man ju se, det var åtminstone några timmar sedan. Det visade sig sen att morden var begångna vid strax efter klockan 3 på natten. Och det här var ju på söndag förmiddag nu. Vi var där och började rota i det här. Och det där med regnet var ju ett problem, det förstod vi. Och för regn är ju inte till fördel när man söker spår. Och Nilssons bil, den fanns stående där på kyrkans parkeringsplats. Men och så fanns det en cykel där som låg i en slänt. Och sen så kunde vi då ställa ihop det här med den Saab-bil som då vittnen hade sett i samhället under kvällen. Innan kvällen den 2 juli alltså. Den påträffades då några mil bort havererad och uppebränd. Och den kunde vi då fastställa identiteten på och kunde finna då att den var stulen i Hetteri i Finland. Polisens hetaste spår är en kraschad bil man fann några mil bort från kyrkogården, en finsk registrerad Saab. I den återfann polisen inbrottsverktyg och en K-pistattrapp. Bilen var helt utbränd efter kraschen. Och i närheten av den stals en grå folkvagn Passat med registreringsnummer HYO 729. Rikslarm har utlyst av polisen på Passaten samt ytterligare en bil som stals i Lycksele i natt. Polisen tillägger att en krets människor som kan genomföra så här brutala mord är mycket begränsad i Sverige. Juha kör mot Lycksele. Han klagar på huvudvärk. Bensinen tar slut. Han rullar in Passaten i ett skjul med sågspån. De tar kaninerna och lämnar bilen. Du hör David Lagerkrans, nu författare men då 1988 journalist som bevakade Åmselemorden. Hans personliga störningar, som man tidigare sa och även idag kallar psykopater, har helt oförmögna till inlevelse eller till ånger eller till empati för någon annan. Men det är klart att han svär ju gång på gång att deras trevliga rock'n'roll-färd som han tyckte att det var när de åkte håller på att störas. Varför händer det här? Och han försöker, Marita upplever att han mer eller mindre försöker hjärntvätta henne. Varför tvingade du mig att skjuta, hon säger han till henne, för att liksom försöka skapa en alternativ verklighet där hon på något sätt är skyldig. Så det är klart att han är vansinnigt ur balans. Fortfarande nu på morgonen har inte polisen gjort några framsteg i spaningsarbetet efter mordet på en familj i Åmsele i Västerbotten natten till igår. Ja, det som var komplicerat här, det var ju så att vad kunde det här vara för typer av människor? Massor med stulna bilar rörde sig om, men det var knappast en biltjuv av den konventionella ordningen som hade varit i farten. För biltjuvar går ju inte och dräper folk omkring sig på det här brutala sättet. Utan det måste vara någon våldsverkare av något slag. Men hur? Varifrån? Och vad hade de för anledningar att fara till Åmsele och mörda folk? Det stod ju i det blå. I det lilla lappländska samhället är stämningen idag chockartad efter den brutala gärningen. Barbro på Konsum här i byn är kanske den som bäst känner stämningen hos alla de som kommer hit. Ja, den är ju mycket dyster. Det är svårt att uttrycka hur vi känner det här. Och hur det kommer att bli i fortsättningen, det vet vi väl inte. Men till att börja med så blir det nog väldigt svårt. Folk är chockade och de är rädda. Och vi hoppas att de ska kunna reda ut det här så vi får veta gärningsmännen. Juha och Marita snor en Honda Accord och fortsätter söderut. De överger Hondan i Kvarnberg och Juha säger att de ska gå en bit. Han vågar inte sno en ny bil nu. Han har hört på radion att både Passaten och Hondan kopplats till dåden på kyrkogården. Du hör Filip Gerhardsson som var med i polisens arbete. Och då skulle vi nu i våra spaningar då försöka då kontrollera var hade det nästa bil stulits. Och det var då i Lycksele. Och sen har vi en sån enorm tur att den bilen som stals i Risträsk, den påträffades ett gott stycke från Lycksele i en sågspånsförråd med kaninlort i. Och de bilar som sen då stals i fortsättningen nere över landet, det fanns också kaninlort i. Och så kunde vi på det där sättet följa då flyktvägen. De hade lyftat ett stycke också med en aningslös kvinnlig bilförare som inte visste vad han hade för sällskap. Ja, vi ser en halv. Nej, jag bara tänkte att det var ett par ungdomar som hade blivit less på sina föräldrar. Juha och Marita går väg 45. Det är mulet, det är måndag. Klockan närmar sig 8 på morgonen. En röd Saab saktar in, stannar och vevar ner rutan. Det är den då 51-åriga Sigvor Lundqvist. Ja, jag skulle åka ner till Åsa och handla. Och då när jag hade åkt några kilometer så gick det ett par ungdomar på vägen. Jag frågade om de ville ha lift för jag skulle till Åsa. Och då det tackade de ja till. Så då hoppade de bara in i bilen. Ja, han var ju långårig. Och smal. Jag tror att han hade ett par mörka byxor och en brun jacka. Och hon hade nog jeans på sig, tror jag. Som ett par vanliga ungdomar. Vad hade de med sig? Ja, de hade inte någon packning utan de hade en korg. Och då undrar jag vad det var i korgen. Då var det kaniner, sa de. Och då frågar jag varför har ni kaniner med er? Ja, det var ingen som kunde sköta om dem utan vi var tvungna att ta med oss dem, sa. Det fick jag först svar. Vem var det som sa det? Ja, det var med Joa. För att Marita, hon kunde ju inte svenska. Så hon satt och var tyst hela tiden. Och jag frågade henne, du sitter tyst där bak och säger ingenting. Men ingen av dem svarade på det. Hon satt bak och såg väldigt trött ut när jag tittade i backspegeln. Men inte Joa. Han såg inte trött ut. Utan han bara satt med sin korg med kaninerna i knät. Joa, vi småpratade lite och sådär, men inte mera. Men vi hade möte med en bil som körde om, som vi hade möte med. Och då så sa Joa att ja, det var en finsk bil. Det hann inte jag se, sa jag. att det var en utländsk bil. Och då var han lite tyst och var tyst rätt så länge. Och sen så släppte jag dem här vid järnvägsstation. Och det sa tack på skjutsen. Så. Vad åkte du efter du hade släppt av Juha och Marita? Jag åkte till Konsum. Det är väl kallt kaffet. Polisen har ännu inga spår efter förövarna av trippelmordet i Åmsele i Västerbotten igår. Jo, det är ju så det. När du sen hade släppt av Juha och Marita på järnvägsstationen och sen åkte till Konsum och köpt mjölk och sen kommer tillbaka hem. Ja. Vad sa du då till din man? Ja, jag sa att jag tog upp ett par liftare här. Och det var underligt att de var ute så tidigt, tyckte vi. Vi reflekterade inte mera över det. Det var inte förrän dagen efter, när vi hörde på nyheterna då på morgon klockan 7, att de var på väg söderöver. Så då så sa min man att det måste ju vara de som du tog upp igår. Så då ringde vi polisstationen här i Orsa, men de hade inte öppnat då. Så då ringde vi Mora. Och då fick de bråttom att komma upp inom en timme. Och försökte och förhörde mig. Vad sa de då till dig? Ja, förstår du vem du har skjutsat? Ja, det förstår väl när ni kommer. Men annars så, jag tänkte inte på att det var, kunde vara något farligt. Har du någonsin tänkt att, herregud vad nära jag var? Jo, det senare, långt senare har jag tänkt på det. Hur har du tänkt då då? Ja, att jag var beskyddad. Guds beskydd, måste man ju säga att det är. Och det kunde ju klubba ner mig och tagit bilen. Det tänkte jag aldrig på. För så tänker man ju inte. Juha och Marita tar tåg till Mora, buss mot Torsby och med en stulen Fiat kör de genom Värmland. Juhas plan är att åka till Vänersborg och övernatta i en bekants lägenhet. De kommer till Vänersborg den 5 juli i en svart Saab Turbo. Men den bilen rapporterades stulen väldigt fort och en polisbil följer efter dem när de kör in i Vänersborg. Juha och Marita stannar bilen på en badplats och polisen som är ensam i sin bil larmar sina kollegor. Marita badar och lyckas sen somna, men Juha väcker henne fort för han anar att någon spanar på dem, vilket polisen också gör i väntan på förstärkning. Men de klarar sig osedda därifrån och på väg till lägenheten så går Juha och Marita till biblioteket för att läsa i tidningarna vad det står om dem. Polisen har sammankopplat de efterlysta finska biltjuvarna med morden i Åmsele. Deras identiteter var nu kända och efterlysta. Och till början med är det här bara förstås namn så där som misstänkta efterlysta mördare. Det. Men sen händer någonting som kommer sätta prägel på hela utredningen. I Halmstad tingsrätt så hittar en kollega till mig en gammal utredning från en tidigare Sverige, en brottsturné där de har åkt omkring och gjort sådana här små inbrott som hade föregått. Och i den utredningen så hade man beslagtagit deras kamera. Och då hade de fotograferat sig själva i bilder som de tänkte skulle vara idealiserande för dem själv. Joa Valjakalla poserade som den rockrebell eller punkare han ville vara med sin mörka hypnotiska blick, och de stod och kramade varandra och spelade då så tydligt på myter. Vi fick ju så småningom reda på via breven hur fascinerad han var alla de här brottsmyterna med Bonnie och Clyde. Clyde. Och för oss journalister så var det här liksom, var ju guld. Vi förstod redan, vi fick signaler från marknadsavdelningen att det här var det mest säljande historien. Kvällstidningsupplagorna gick mot skyn. Det här är den sommaren då Expressen, som jag så småningom kommer komma till, når 600 000 i upplagor. Så att de här bilderna var helt fantastiska. Vi kunde bara gödsla med bilder. Och det ökar ju ytterligare förstås till suget till den här historien. Och varje dag så kommer nya detaljer. Vi jagar dem. Själv kastas jag från by till by. Jag är över till Finland för man tror de har åkt dit. Jag kommer till Vänersborg där de tror sig vara inringade i en by. Jag jagar söderut helt slut och söndersjupen som man ofta var där som ung journalist. Man levde liksom hårt. Men vad som händer är ju med de här bilderna att de helt tar över. Offren får vi knappt reda på någonting av utan bara de vanliga klischéerna att de var snälla och hyggliga. Det är små, små passbilder på offren. Men på den misstänkta mördaren, på de misstänkta mördarna, är det jättelika oerhört tydliga bilder. Så ganska snart förstår vi skapas en dokusåpa långt innan dokusåper fanns. Du hade skrivit här... Helt plötsligt är mina kära döda allmän egendom som utnyttjar i profitens tjänst, ja. Jag känner mig oerhört kränkt, ja. Vem frågar oss? Och vad har vi för val? Man tycker att journalister är hjärtlös. Som inte kan tänka sig in i hur man upplever. Man får ju en känsla av att själva det som har hänt är bara spekulation alltihop och lösnummer och vad det nu blir av. Det kan inte finnas någon. Nej, de kan aldrig tänka på hur det är. Det dröjde innan vi egentligen förstod vad som hade hänt. Innan vi tog in det här, och det dröjde framförallt länge, och för några förstod det nog aldrig, vad vi höll på att göra. Att vi faktiskt med vår journalistik höll på att skapa en kult kring en människa som hade mördat tre människor på det mest horribla sätt. Juha Valjakalla och Marita Rootlammi är häktade i sin frånvaro. Du hör Filip Gerhardsson. Och nu är det ju så i polisutredningssammanhang att så länge man inte har misstänkt, då är polischef förundersökningsledare. Men så snart en misstänkt eller några misstänkta kan skönjas, då går undersökningsledningen över till åklagarmyndigheten. I det här fallet blev det då länsåklagaren eftersom det rörde sig om så här grova brott. Så då gick länsåklagaren i Umeå, Lars G. Andersson, in i ledningen. Men jag fanns ju dock kvar i kulisserna som dirigent i polisarbetet. Jag sov inte än mycket på fyra dygn där, för att så stort man lutade som kull så ringde jag telefonen. För det här var ju ett mord, eller tre mord av så bestialiskt slag, så det var ju pressen naturligt nog mycket intresserad av, så det var oerhört jobbigt. Och sen var det ju den ambition man har att de som bär sig åt på det här sättet, de ska minsann straffas för det. Det är ju inte fråga om att prestera ett polisarbete som är kvalitativt. Och det är det är jobbigt för en polisman att fundera över det där. Hade jag kunnat göra någonting för att hindra det här på något sätt? Lägenheten i Vänersborg är full av brusade människor. Marita somnar i soffan. Juha ber lägenhetsägaren att skjutsa dem ut till Vänersborg. Han går med på det och kör dem ut till Vänerns strand där Juha och Marita gör inbrott i en sommarstuga. Men efter att lägenhetsägaren har släppt Juha och Marita så ringer han polisen. Ja, de gömde sig ju i sommarstugor och övergivna hus och så vidare. De vågar ju inte sova i bilen efter vägen och så vidare. Och det blir ju ofta att de bytte bil också. Men de hade ju då en sommarstuga. Det var i närheten av Vänern. där de övernattade då, och helikopterna snurrade runt ovanför hustaket där, och de vågade inte elda. Men när han berättade om det här och man läser i förhören, och så fanns det utrymme för kärlek hela tiden. Vad menar du då? Va? Ja, jag minns inte exakt hur han uttryckte det. Men det sex de hade, det var på hans kommando. Och det är ju en märklig kärlek om sex sker på den, bara på den enas vilja och på kommando. Men det var ungefär som att hans dåliga självbild, så skulle han lyfta fram sig själv i alla sammanhang. Var det han som bestämde, var det han som gav order, det var hans vilja som gällde. Marita, hon ville överlämna sig till polisen och funderar ju på att lämna Johan när han hade somnat i den här sommarstugan. Jag har någon minnesbild av att han menar på att jag sover alltid med ett öga öppet, som han uttryckte det. Jag sover alltid med ett öga öppet. Och det var ett budskap till henne. Försök inte att överge mig när jag ska sova, för jag följer dig då också. Så hon var ju satt under en väldigt psykisk press. Och han hotade ju då, om hon skulle göra något sånt, så hotade han ju att ta livet av henne. Marita sitter vaken vid köksbordet i sommarstugan. Juha sover med kläderna på. Plötsligt så översköljs de av ljudet från helikoptrar. De flyger upp, springer ut in i skogen. Juha drar i Marita som halkar efter. Och det är någonstans här som de gör sig av med kaninerna. Släpper de fria i lövskogen. I förhör säger senare Marita att hon trodde att kaninerna skulle skadas av språngmatchen. Och för att inte polisens blodhundar ska kunna spåra dem, så hoppar de i en sjö, och där försöker de hålla ihop vassen så att inte vinddraget från helikopterpropellerna ska vika undan all vass och synliggöra dem. Till slut mörknar det och ljuden tystnar. Juha och Marita kravlar i land och somnar mot en gran. Nästa morgon snor de två damcyklar och cyklar till Skarbo. Och sen på väg söderut snor de en Opel Kadett, en Saab 99 och en Volvo 245. Mellan 1 maj till 8 juni 1988 stal de 28 bilar och färdades 3000 mil. Ingen av dem hade körkort. De kör mot Helsingborg. Ja, de insåg att snart så var det slut på Sverige. De hade inte långt kvar till Malmö och sen vidare till Trelleborg och så vidare. Och färjan där och riskerna som fanns att det skulle vara omöjligt att ta sig ut den vägen. Så visste de att vi måste över sundet, vi måste till Danmark. Och när de då kom ner till havet och fick se havet, båtarna som låg förtöjda, då bestämde de sig för att ta en båt som låg förtöjd en bra bit ut med ett rep då. Så man simmade ju ut till den här båten och skar loss då förtöjningen med kniv. Och sen fanns det motor till den här båten. Och då gjorde han ju fruktlösa försök att få igång den här motorn och misslyckas. Om det var bränslebrist vet jag inte, men han misslyckades med det. Och då kände de en sån hård press av den här intensiva polisjakten att de vågade inte simma tillbaka till land och börja om igen, utan de trodde polisen var så nära, så då valde de att ro över. Och det lyckas de med också. De ror över till Danmark? Ja, de ror över till Danmark. Och där begås det ju en bilstöld, det första som händer. Ja, först var det i någon sommarstuga där också. Inbrott, och sen blev det en bilstöld och sen blev det tåg. På Köpenhamn centralstation den 10 juli köper Juha och Marita två andra klassbiljetter i rökkupé till Odense. Och i en kiosk handlar de om tidningen Politiken, som i ett stort uppslag berättar att trippelmördarna från Åmsele förmodligen befinner sig i Danmark. God kväll, Rapport söndagen den 10 juli. Det finländska par som jagats i en vecka nu, misstänkta för trippelmordet i Åmsele, greps idag alltså i Odense i Danmark. De blev igenkända på tåget mellan Köpenhamn och Odense och greps av dansk polis när de kom fram. Här på järnvägsperrongen i Odense greps det finska paret strax före klockan 10 i förmiddags. Konduktören ombord på tåget från Köpenhamn upptäckte paret vid biljettkontrollen. Han kände igen dem båda från bilder i danska tidningar, trots att de omtalade kaninerna inte längre fanns med i bagaget. De uppför sig ganska normalt. Jag har sett bilderna i aviserna löpande och följt med i var de nu kan vara. Jag visste gott att de var landet i Danmark, men uover det. Man går inte fram och väntar på att ska motta ett morderpar inför det näst på det. Alltså, det är inte något man går och väntar på. Polisen i Odense larmade som att paret fanns ombord. Då hade polisen 4 minuter på sig innan tåget skulle anlända stationen. När tåget rullade in vid perrongen väntade 8 polismän. Genast omringades vagnen paret satt i. Paret var obeväpnat och gripandet gick lugnt till. Jag minns under hela den här liksom febriga perioden i mitt liv hur jag fick ett samtal och sa att nu var de gripna i Odense. David Lagerkrans, journalist på Kvällsposten sommaren 1988. Undrar om jag inte då var i Malmö tillbaks igen. Och jag kastar mig med en bil ner. Vi kör fort som tusan. Vi åker i oerhört fart ner mot Odense i Danmark. Och vet att det då ska vara en häktningsförhandling klockan 12 eller någon gång där tidigt på eftermiddagen. Och då minns jag att vi sitter ett gäng journalister här och väntar och har då så tydliga inre bilder om vem den här människan Joa Valja kan vara. Liksom motsägande bilder. Och sen plötsligt kommer han in då. Och då kan vi tänka oss, alltså dels är det han ju, det får vi reda på senare, en så tydlig psykopat med en sån här narcissistisk personlighet som älskar att stå i centrum och som lyser upp med oerhörda teatrala anlag. Och så får vi också tänka på att han är en människa som har jagats under 10 dagar, alltså en frenetisk jakt. Så att han, det finns en slags en mager, tunn, intensiv människa med liksom jakten i kroppen och ögonen och som samtidigt förstår vi senare njuter av detta. Och denna människa kommer då plötsligt in och tittar sig med liksom en slags förundlad blick på oss. Som pendlar mellan människor som vill vara hård, tuff och samtidigt vill bli omtyckt. Så jag minns hur han ger små liksom nickningar och sådär och ett början till ett småleende. Sen blir vi ju utslängda därifrån för vi får inte vara med. Vad tänkte ni om Marita just då? Då förstod vi ju inte Marita det minsta, utan eftersom vi hade... Han hade ju regisserat henne också. Så att han hade ju gjort henne i sina brev som vi snart skulle läsa och i de här bilderna till den drömflicka han ville ha. Så det är ju först senare vi ska förstå att deras förhållande är en klassisk bild av ett svårt kvinnoförtryck. Och att de har liksom, han har sugits till henne. Han som vill dominera, bestämma. Och hon är en väldigt jagsvag flicka som han manipulerar, förtrycker med smicker, våld och hot. Så att vi förstår inte det djupt tragiska och det djupt obehagliga i historien. Och det är kanske det som inte bara vi, utan på grund av att det skötte så dåligt av media, så tror jag att det dröjde innan man riktigt förstod det horribla i berättelsen. Det var rigorösa säkerhetsåtgärder kring rättegången. Något liknande hade Umeå aldrig upplevt. Gamla tingshuset var omringat av kravallstaket och man garderade sig för eventuella bombhot. Och allmänheten var upprörd och det debatterades vilt vilka rättigheter en misstänkt mördare egentligen ska få ha. Varför tar ni ett sånt här mål? Ja, om jag får tala för mig så är det väldigt enkelt. Min klient har begärt att få försvar genom mig och som jag alltid har som princip att ställa upp för dem som önskar mitt biträde, så har jag gjort det även här. Det gör du alltid alltså? Ja, alltid om det inte finns några särskilda skäl som talar emot det, att det är praktiskt ogenomförbart eller så, men jag ställer alltid upp. Det är ju samma för mig här. Mannen här har ju begärt mig som försvarare. Det var ju en del bråk kring det, men han har ju uppenbarligen begärt mig från början. Och jag anser hur svårt det än är, hur våldsamt brott det än kan vara fråga om, hur upprörd allmänheten än är, så är det vår skyldighet att ställa upp. Men säger du ja till alla som vill ha Pelle Svensson som försvarare? Nej, och tidsskäl kan jag inte säga ja till alla. Men jag kan väl lämna det svaret att så fort det gäller mycket grova brott så är det min skyldighet. Då får jag flytta på annat. Jag hade ju polisskydd vid både tingsrätt och hovrättsförhandlingarna. För det var ju hot mot mig. Inte bara mot honom utan även mot mig som ställde upp och försvarade en trippelmördare. Men vi måste ju ha vårt rättssystem. Och det är ett system som vi ska vara glada för att vi har. Jag minns åtminstone sommar 1908 som oerhört varm, het sommar. Och jag åker upp återigen till Umeå till tingsrätten Edväll på omräkningsförhandling. Och det är det ofantligt mycket folk där inne som ska höra honom förhöras återigen. Och då vet vi att han har bundits väldigt nära med bilstölder och sådär som han har erkänt. Men de har fortfarande inte sagt någonting om morden. Och då sätter vi oss där och det får ställas in extra stolar och dörren står öppen och det är kolossalt varmt. Och han kommer in och säger plötsligt att han vill bekänna. Och så börjar han berätta. Och han berättar, som jag minns det, fullständigt magiskt. Och där får jag veta en del av hans personlighetsstörning och en del av det som kännetecknar honom, att han har ett enormt detaljminne. Och med den störningen har så är han också fabulös förstås på att ljuga med samma övertygelse. För plötsligt så börjar han berätta hela mordhistorien. Och i samma ögonblick som han berättar det så förstår vi att det här är i grunden sanningen. För att han har allt. Det finns bara ett av hans historia. Han har gjort, som jag tror många lögnare vet, ett klassiskt bra. Han har bytt huvudperson. Så i hans berättelse så är det som har ritats med den här demonen. Det var en riktigt skakande upplevelse att höra det. Och höra alla detaljer precis hur han beskriver detta. Jag tror vi alla förstod att han hade bytt huvudperson. För det gick inte liksom. Även om det börjar spekuleras och det börjar undras om kan hon vara, kan det vara det här. Och det kände man nog som en sånt där. Och alla kastades ut och ringde. Han säger att hon har gjort det. Det var det som gjorde det extra svårt för polisen och utredningsfolket att verkligen få fram vem som har gjort i så fall vad. Allan Ollikainen, Maritas tolk och förhörsledare. Någon måste ju, vad gäller skjutandet, måste ju rimligtvis ljuga. Vi vet hur det hela slutade. Nu tror jag att jag efter den här omhäktningsförhandlingen, att jag bor på hotellet där Sara Wind Hotel tillsammans med andra journalister i en slags lumpenartad stämning där vi varje dag går till polisstationen och hör om det händer något nytt och varje dag snicklar ihop mer eller mindre krystade artiklar. Men det händer ju hela tiden saker. Och så småningom närmar sig rättegången. Är vi framme i augusti nu, gissar jag. Och då minns jag att jag går in där och många känner jag. Man tittar lite sådär omkring sig, vilka är det som kommer, och man känner sig stolt att man är där, och vilka har konkurrenten skickat, och tusan och skickar den. Och sen kände jag igen de där, en del från byn Omsele med sina liksom förstelnade ansikten, hatiska eller chockade som satt där. Men sen mitt bland alla dessa så satt en rad flickor, eller en helt gäng, massor med flickor som fyllde rättssalen och som hade kommit. Det var ju många som inte kom in för det var begränsat, men det här var ju då flickor som hade varit där så tidigt så de hade kunnat ta de platserna som inte var vigda till journalisterna. Och jag tyckte nog att flickorna såg ganska ordentliga ut, så att jag nickade till dem så där med den här liksom borgerliga känslan av gemenskap och undrar om det kunde vara en skolklass som studerade eller möjligtvis om det var juriststudenter. Och det var nog, jag slogs egentligen inte av det särskilt mycket utan jag var så fokuserad på mitt förstås, på allting som händer. Men redan dag två så märkte jag att någon av flickorna var lite annorlunda för de hade fått någon liten påmålad tatuering på handen. Jag såg att någon annan hade färgat sitt hår med någon liten svart slinga. Och plötsligt efter några dagar så förstod jag att vad egentligen som höll på ske. De här skötsamma flickorna höll på att bli mer och mer lika den lite flickaktiga huvudmisstänkte Valjakalla. Som hade ju mitt i allt en oerhörd androgyn utstrålning. En liten spenslig man med ett egendomligt en idiom och en ljus röst. Då förstod jag plötsligt vad de här flickorna var. De var ju en del av den kulten som vi journalister hade skapat genom att tapetsera Sverige med Joa Valjakalla. De såg ju plötsligt en möjlighet att han var oskyldig, vilket ytterligare främjade den här kulten. Han är bara ett offer för den förföriska kvinnan som har lett honom in i fördärvet. Marita, för det första, hon var ju tystlåten. Hon var medgörlig. Hon såg rädd ut. Och hon svarade villigt på alla frågor. Huvudsaken blicken riktat neråt. Joha däremot hade en annan stil. Det vill säga han satt ofta vänd mot publiken där det satt en del tjejer. Och tycktes söka kontakt med blicken med dessa tjejer. Och lyckades med det också. Det såg man av fester. Ja, att han satt med speciellt med vänster handen i riktning mot tjejerna och vände sig mot dem trots att rättens ordförande satt på ett annat håll. Jag minns en detalj, han hade en hel del ringar på sina fingrar och ringarna vill han gärna exponera i riktning mot tjejerna och till synes ville imponera på dem på så sätt. Jag fick för mig att det rörde sig om ringar av icke så dyra slag. Ja, han var ju, om vi håller oss till hans uppträdande inför rätten och under hela förundersökningen, han träffade mig och så vidare. Så han tog ju inte det här på allvar. Man kan ju inte tänka sig att han var anklagad för den här brottsligheten. Hans uppträdande var ungefär som när man var liten grabb och pallade äpplen och blev tagen på bar gärning. Ungefär så upplevde jag att han själv agerade under hela förundersökningen och hela rättegången. Det var som om det inte gällde honom eller att det var en ren bagatellsak bara. Och det indikerar ju en kraftig psykisk störning. Och i rättspsykiatriska utlåtandet så står det att egentligen så skulle han dömas till rättspsykiatrisk vård för han hade en allvarlig störning. Men han ansågs inte vårdbar. Det står någonting märkligt att hans kriminella identitet var så djupt rotad att han inte var vårdbar och därför fick han livstidsfängelse. Så domen är väldigt udda och unik på det sättet. Livstidsfängelse för trippelmordet i Åmsele. Idag föll domarna. Den 23-årige mannen, Joa Valjakalla, dömdes idag till livstidsfängelse för alla tre morden på kyrkogården i Åmsele sommaren 1988. Hans flickvän, Marita Rotalami, döms till 2 års fängelse för medhjälp till misshandel. Joa Valjakallas advokat, Pelle Svensson, kommer antagligen att överklaga till hovrätten. Det är 2 stycken som är tänkbara gärningsmän. Och den ene här får livstid och den andra får bara 2 år. Jag tänker på vad docenten sa, att en kvinna kan inte ha gjort det här brottet, för det är så bestialiskt, det är så grymt, det är med sån kraft, det är med sån raseri. Det kan inte jag ställa upp på. Jag tror inte hovrätten ställer upp på sådana förutfattningar heller. Limahl var först ut i veckans sista efter tre program med The Never Ending Story. Som vi hörde i Ekot för några minuter sedan fick alltså finländska medborgaren Joha Valjakalla livstidsfängelse för trippelmorden i Åmsele. Och Joha fick det här beskedet i häktet i Umeå för ungefär en halvtimme sedan. Jag har telefonkontakt med Joha. Hur tog du emot beskedet? Ja, det är en häpnadsväckande besked faktiskt. Det är fruktansvärt. Är du förvånad? Fullständigt förvånad. Det är massmedien som har haft sin egen förvirrad bild om det här hela händelseförloppet. Och det är jag hela tiden som har påpekat som en trippelmörderska. Långt innan vi blev skripna. Annars har ju massmedierna anklagats för att ha varit för positiva till dig och gjort dig till hjälte och allt vad det hetat. Nej, nej för helvete. En sån här uppmärksamhet har man inte själv varit ute efter. Men någon... Och det här med hjältesnacket alltså, det är fruktansvärt. Jag fattar inte hur någon kan få in i skallen sånt där. Men någon av er två är ju skyldig. Det är självklart. Men det borde åträdas på det viset. Att man inte har den här allmänna opinionen att man utesluter den kvinnliga parten på grund av sin kön. Den slutliga domen föll i april 89. Där står det att Marita inte har kunnat beslås med att ha lämnat någon osann uppgift i målet. Men däremot Juha har lämnat ett flertal sådana uppgifter. Det står vidare att den armstyrka och vapenvana som erfordrats talar starkt för att Marita Rotlam inte kan ha avlossat skotten. Ja, alltså, jag tycker att... Du hör Maritas advokat Gunnar Falk. Både tingsrättens och hovrättens domar var välskrivna och välmotiverade och att det var en riktig bedömning genomgående som gjordes. Juhas advokat Pelle Svensson. Jag var väldigt noga med att vara tydlig när jag fick frågan om bevisläget och om Juha var skyldig eller inte skyldig och att det kunde vara som han sa att det var Marita som sköt. Då sa jag alltid i de intervjuerna att Juha Valjakalla hävdar att han är oskyldig. Alltså att jag sa inte att Juha är oskyldig. Han hävdar att han är oskyldig. Flaggan på halvstång betyder att någon har dött. Den här gången var det tre människor. Alla bybor var som i chock. Det var visst något uppåt kyrkan till. Det var snart ett halvår sedan. Men det finns saker som byar aldrig glömmer. Ja, det är klart det är ett trauma som aldrig går över. Alltså, det hade ju även utan medias uppmärksamhet så hade det varit fruktansvärt med personer som alla känner så väl. När kisterna bars därifrån så följer liksom ett jättelikt åskväder. Åskan slog där och de här bilarna åker ut från byn. Och det är klart att något grundläggande liksom skäls från trakten. Sen kom ju dessutom journalisterna. Och kom igen. Och idag, 20 år senare, så fortsätter de ju komma. Och det var ju ytterligare tragedin att mordet var ju så enormt medialt tacksamt. Allting är så arkaiskt, mytiskt. Att de mördas på en kyrkogård. Och de görs det av en person som är så tacksam. Tacksam också både för de som skriker efter hårdare straff. De som är först, de som har en läggning för lynchmobb. Han är liksom en perfekt bild av den mördaren vi vill ha. Som ond, empatistörd. Liksom. Så att det är klart att byn har ju aldrig haft en liksom riktig chans att läka. Det bara pågår och pågår. Och det är klart att de hoppas hela tiden, folk som bor i Omsen, att den ska bli också känd för någonting annat. Man har en liten by, man har försökt göra ett gott samhälle där, men man blir bara känd för det enda onda som sker. Så att byn blir ju känd för det som är byns motsats. Och det är en ganska förfärlig paradox. Du har hört P3 dokumentär om tragedin i Omsele 1988 av mig, Sara Lundin. Ljudmixningen gjordes av Jonas Sjöberg och det var Walter Wilko som läste Juha Valjakallas dikter. På sr.se/p3 hittar du fler dokumentärer att ladda hem och lyssna på. Programmet gjordes av A1 Produktion.